Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. У 1880-е гады ровар услед за іншымі еўрапейскімі краінамі з'яўляецца на беларускіх абшарах як транспартны сродак, а ўжо ў наступным дзесяцігоддзі набывае папулярнасць і як гарадская забава. Паступова раварысты адваёўваюць сабе месца і на вуліцах гарадоў, хоць і мусілі саступаць дарогу гужавому транспарту і не мелі права клаксонамі пужаць коней. Тады ж пачынаюць ладзіць і першыя міжнародныя роварныя гонкі, сярод пераможцаў якіх былі беларусы. Нягледзячы на першыя перашкоды, дарагавізну і нязручнасці, ровар прыжыўся на беларускіх землях, беларусы палюбілі яго. І праз дзесяцігоддзі, наездзіўшыся на аўто, зноў усё часцей вяртаюцца да ровара. А вяскоўцы дык і ўвогуле з яго не злазілі. Пра тое, як узнікла роварная традыцыя ў Беларусі, пра спартовыя перамогі беларускіх раварыстаў і пра перспектывы ровар на Менску мы працягваем размову з культуролегам, заснавальнікам майстэрні роварных экскурсій «Менскі велашпацар» Раманам Абрамчуком. Калі пачалі ў Беларусі адбывацца роварныя спаборніцтвы? Якія яны былі? Дзе адбываліся? Трэба сказаць, што ўвогуле велагонкі і веласпорт менавіта праз іх ровар стаў распаўсюджвацца спачатку вось на беларускіх абшарах у 1880-е гады. І першая гонка, якую мы можам неяк прывязаць да беларускай культуры, гісторыі, адбылася ў Маскве ў 1883 годзе на маскоўскім іпадроме. І адным з першых у ёй стаў наш зямляк. Таму я і кажу, што яна мае дачыненне да нашай гісторыі. Гэта Мінчук, беларус Мінчук, рассыльны ў правай лібава-роменскай чыгункі горада Мінска. І ўжо ў наступнай гонцы Масква-Пецярбург, якая адбылася ў 1885 годзе, на адлегласць 720 кіламетраў, ён становіцца першым. І затым ён быў неаднакротным чэмпіёнам многіх спаборніцтваў. Гэта былі роварныя гонкі? Менавіта, так, захаваліся цікавыя звесткі пра тое, як Міхаіл Дзевачка выйграваў. Ужо перад самымі гонкамі ён быў моцна уражаны той колькасцю ровараў. Каля 30 ровараў меў яго галоўны канкурэнт, аўстрыец Франц Гергер, на якога, в прынцыпе, зроблены былі ўсе стаўкі. Трэба сказаць, што гэта ўвогуле было сур'ёзнае камерцыйнае прадпрыемства, падобныя гонкі ў той час. І сапраўды замежнікаў у той час вельмі добра спансавалі фірмы-вытворцы, якія стваралі цэлыя каманды сваіх брэндаў, так бы мовіць, і арганізоўвалі перасылку некалькіх ровараў для раварыстаў, для ўдзелу ў велагонках, каб можна было падабраць ровар згодна з надвор'ем, там настроем, самаадчуваннем раварыства, станам здароўя і так далей. А ў Міхаіла Дзевачкі быў адзін ровар. І адносна надвор'я тых самых гонак эпахальных. Яно сапсавалася акурат у дзень старту, і з-за гэтага многія замежныя удзельнікі проста адмовіліся. Яны зразумелі, што няма чаго лавіць на гэтых гонках з-за брудных дарог. Бо ровар таго часу гэта не сённяшні абсталяваны для перасечанай мясцовасці. І з-за бруду, якім былі пакрыты дарогі ў час тых гонак, механізм роварны вельмі дрэнна працавалі, вельмі цяжка было ехаць. Акрамя таго, Міхаіл Дзевачка некалькі разоў сур'ёзна упаў, атрымаў траўмы. І ўсё гэта, зразумела, без аніякіх сродкаў гігіены, вельмі дрэнна паўплывала на далейшы ход гонак. Варта сказаць і пра некаторыя прыгоды, пра жыхароў расійскіх вёсак, якія ўспрымалі, да як жыхары беларускіх вёсак ўспрымалі равариста за прывід, часам маглі напасці на яго, а некаторыя надта гарачыя прыхільнікі маглі схапіць за стырно прама на хаду. І гэта ўсё перажыў Міхаіл Дзевачка падчас вось гэтай эпахальнай паездкі ў 720 кіламетраў паміж Масквой і Пецярбургам пралягала траса. І вось такімі авантурамі, траўмамі, рызыкай для жыцця і здароўя ён пераадолеў гэту адлегласць за 36 гадзінаў і стаў чэмпіёнам. А Гергер, асноўны канкурэнт, аўстрыец, прыехаў толькі праз 44 хвіліны. Іншымі словамі, гэта была сапраўдная авантура і з траўмамі і рызыкай для жыцця і здароўя. Вы адразу пачалі расказваць пра міжнародныя спаборніцтвы, якія адбываліся ў Расіі. Хоць, напэўна, яны такімі не заўсёды былі для беларусаў. Беларусь жа тады была ў складзе расійскай імперыі. Мясцовыя гонкі ва ўласна беларускім рэгіёне ладзіліся. Так, вядома, папулярнымі былі маршруты, іх, зразумела, арганізоўвалі мясцовыя роварныя таварыствы, аматары і прафесіяналы таксама. Быў маршрут Мінск-Вільня. Дапусцім, у 1902 годзе дакладна адбывалася такая гонка, і чэмпіёнам стаў раварыст Пятроў, праехаў за 13,5 гадзінаў. Былі і наступныя маршруты. Мінск-Гомель, з Мінска да Міханавічаў, да Самахвалавічаў, да Смалявічаў. Варта узгадаць і відовішчы, шоу, прадстаўленні, у якіх удзельнічалі раварысты, таксама часам зарабляючы неблагія грошы. У 80-х гады можна было пабачыць на афішных тумбах анонсы спаборніцтваў паміж тэхаскім каўбоем Джэкам Блейздалем, які быў вершнікам на мустангу, і нашым раварыстам Міхаілам Дзевачкам. Альбо раварыст і руская тройка, дапусцім. І раварысты нязменна выйгравалі ў тых гонках і сцвярджалі, што ровар не толькі забава, але і вельмі перспектыўны сродак транспарту. Я недзе чытаў раман, што ладзіліся нават зімовыя роварныя гонкі. Было і такое, і цікава, што все гэта нарадзілася ў тыя 80-90-е гады. Ну, першая зімовая гонка, так яе пазіцыянавалі, адбылася ў Маскве ў 1896 годзе. Дыстанцыя 25 кіламетраў. Міхаіл Дзевачка браў удзел і там, і ў інтэрв'ю ён адзначаў, што ездзіць ужо трэцюю зіму на ровары, і для яго гэта прыемнасць. Ну, і тут варта дадаць пра, скажам так, канец спартовага шляху нашага героя Міхаіла Дзевачкі, якому і помнік варта паставіць у Менску. Дарэчы, з гэтага імя пачынаецца гісторыя расійскага і савецкага веласпорту, а мы чамусьці яго забылі. Так, сапраўды, ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя, з-за таго, што у ровара з'яўляецца сур'ёзны канкурэнт, выглядзе матацыкла, аўтамабіля, паступова прыходзяць у заняпад тыя самыя велагонкі, героем якіх быў калісьці Міхаіл Дзевачка. І адна з газет таго часу, як бы бядуючы, узгадвае пра мінулых герояў, пра Міхаіла Дзевачку, які на той час працаваў дзесьці ў Падмаскоўі ў наймітах у якогось інжынера. Вось так скончыўся прафесійны шлях Міхаіла Дзевачкі. А ці даступныя былі ўсе гэтыя роварныя забавы паспалітаму чалавеку? Ці кожны ўвогуле мог сабе дазволіць купіць ровар тады на мяжы 19-20 стагоддзя? Не, адназначна не. Гэта магчымасць належала толькі багатым гараджанам. Вось якія, прычым, куплялі ровар як сродак транспарту, часам на ўсіх членаў сям'і. Можна узгадаць трошкі статыстыкі. У 1914 годзе ў Мінску з насельніцтвам каля 100 тысяч жыхароў, прыкладна, было трохі больш за 500 ровараў. Ну, гэта зусім не шмат у параўнанні з сучаснай сітуацыяй, калі на 2-мільённы мегаполіс мы маем болей 300 тысяч ровараў. Амаль кожны сёмы жыхар мае ровар, можна так груба падлічыць. У той жа час у свеце тэмпы распаўсюду ровара падалі, і аўтамабіль станавіўся каралём дарогі. Ну, а самі ровары паступова таннелі за гэтага, бо развіваўся рынак. Так ці іначай, тады ровар можна было купіць прыкладна за 75-80 рублёў ад гэтай сумы пачынаючы. Ну, і гэта два гарадскіх заробкі, скажам так, месячных. У Беларусі існавала ўласная роварная вытворчасць, ці куплялі перадусім замежныя ровары? Ну, вось я ўжо прыгадаў пра першы беларускі ровар, так яго назавем, які вырабляўся ў Гародні па нямецкіх узорах у прыватнай майстэрні Неман 1894 годзе. Але зразумела, што лідарам па вытворчасці была Англія. Толькі ангельскія ровары пастаўляліся ў беларускія гарады. Былі некаторыя гарады, напрыклад, Бярэсце, куды пастаўляліся нямецкія ровары, бо манапаліст берасцейскага рынку быў немец. Ну і былі вось падобныя выключэнні. Французскія таксама ровары часам з'яўляліся на нашых абшарах. У пачатку 20-га стагоддзя ўжо мінскія гандляры прадаюць расійскія аналагі, такія мадэлі як Тарпеда, Расія. Варта ўзгадаць першы савецкі ровар, якім лічыцца мадэль Украіна. Выпускаецца яна адразу пасля першай сусветнай вайны ў Харкаве на заводскім абсталяванні, якое было вывезена з Прыбалтыкі. Дарэчы, адзін з першых расійскіх ровараў выпускаўся менавіта ў Рызе. Першы заводскі ровар, ўжо, скажам так, найноўшай гісторыі Беларусі, выпушчаны ў 1946 на заводзе Мотавела, зноў жа па нямецкіх узорах, на нямецкім абсталяванні. А ці былі свае беларускія роварныя вынаходнікі, майстры? Сапраўды, гэта ўнікальная старонка гісторыі нашай культуры. у пачатку 20-го стагоддзя з'яўляюцца драўляныя ровары, зробленыя сялянамі. Ну, больш такія дакументальныя звесткі, не легендарныя, датычаць 1920-х гадоў. Вядома нават, што ў 30-м годзе у Беларусі з візітам быў польскі прэзідэнт, і яму майстар-селянін Эдвард Шыманскі прадэманстраваў свой драўляны ровар, за што атрымаў даволі сур'ёзную такую прэмію падзяку. Ну і яшчэ драўляны ровар знаходзіцца ў музеі беларускага палесся ў Пінску, зроблены ў 20-е гады. Як бачым, гэта была, ну, некая тэндэнцыя, штосьці такое спела ў народзе. Народ адчуваў патрэбу ў гэтым відзе транспарта. Вось тады народ адчуваў патрэбу ў гэтым відзе транспарце. Вы кажаце, што адчувае народ гэтую патрэбу сёння. Вы ладзіце роварныя экскурсіі па Менску. Наколькі яны папулярныя? Хто ў іх бярэ ўдзел? Што вы паказваеце раварыстам-экскурсантам? Так, экскурсіі больш і больш запатрабаваны штогод, і гэта мне, вядома ж, прыемна. Прыязджаюць збольшага маладзёны ад 20 до 35 год, часам з дзецьмі. Часта бываюць людзі і сталага веку, што таксама вельмі прыемна. І паказваю я горад Мінск у розных яго аспектах. Гэта тэматычныя экскурсіі. Зразумела, што ёсць і класічны маршрут, аглядная экскурсія на ровары, але я стараюся з розных бакоў паказаць горад. Дапустим, ёсць у мяне экскурсія пра мінскі хіпі і горад часоў біг-біту і рок-н-ролу 60-х-70-х. Ёсць асобная экскурсія, прысвечаная графу Чапскаму, канец 19-го стагоддзя. Ну і гэтак далей. Паступова з'яўляюцца новыя тэматычныя маршруты. Роварная экскурсія добрая тым, што яна дазваляе паказваць закуткі горада, тыя аб'екты, да якіх у аўтобуснай экскурсіі проста не пад'едзеш, а падчас пешай экскурсіі не абыдзеш такую колькасць аб'ектаў. Вось гэтым, канешне, роварная значна больш выгадная. А наколькі зручна перамяшчацца на роварах па Менску? Якія ўзнікаюць праблемы? Як вырашыць іх з улікам досведу ў еўрапейскіх краінах? У апошнія гады можна назіраць паляпшэнне з гэтым. Паніжаюцца бардзюры, адкрэсліваюцца веласцежкі на ходніках, з'яўляюцца спецыяльныя знакі на скрыжаваннях пад светлафорамі, якія гавораць, што можна пераязджаць на ровары. Іншая справа, што там не да канца прадумана, таму што гэтыя знакі падстаўляюць пад рызыку равариста, які рызыкуе проста быць збітым машына, якая паварочвае і можа не зрэагаваць на раварыст, які проста вылятае на гэта скрыжаванне, гледзячы вось на гэты знак, які яму дазваляе проста пераязджаць. Хуткасць ніхто не рэгламентаваў. І сапраўды ўлады гарадскія стварылі нават спецыяльныя пасады ў гарадскіх органах улады, спецыялісты, на якіх займаюцца менавіта інфраструктурай для раварыстаў. Іншая справа, што гэта все даволі інертна развіваецца, цяжка ўваходзіць у наше жыццё. Дагэтуль мы у навінах пастаянна чытаем пра канфлікты, якія да судоў даходзяць паміж пешаходамі і раварыстамі. Хаця, в прынцыпе, прычына адна. Не хапае правілаў жорсткіх, строгіх і веласцежак якасных, а не проста адкрэсленых палосаў на ходніках. Ну і все-таки я тут маю спадзяванні і на грамадскія арганізацыі, на Мінскае роварнае таварыства, на так званы гараж 38. Это ўвогуле унікальная з'ява, зробленая амерыканцам, які прыняў беларускае грамадзянства з шчырай верай, што Беларусь гэта рай прыроды, рай для раварыства, экалагічны край, скажам так. І вось ён стварыў гараж 38, грамадскую бясплатную веламайстэрню. Вось у такія ініцыятывы я сапраўды веру. І, можа быць, пры падтрымцы дзяржавы, дзяржаўных сродкаў, мы можам мець поспех і сапраўды мы паступова дзесьці набліжацца да еўрапейскіх стандартаў. І якія перспектывы ровару і раварыстаў у Беларусі? Дагонім мы Еўропу? Перагонім яе? Па-першае, трэба сказаць, што мы з роварай не злазілі. Нашы бабулі прызнаюцца, што вось да царквы пешо яна не дойдзе, а на ровары яшчэ даедзе. Гэта вельмі традыцыйны транспартны сродак для беларусаў, для вёскі нашай. Іншая справа, як у сучасны мегаполіс будзе ўваходзіць гэты транспартны сродак. Я шчыра веру, што ў нас ўсё-такі раварыст зойме сваё пачэснае месца сярод іншых відаў транспарту, як у Амстэрдаме, у Берліне і гэтак далей. Нам няма куды падзецца. Мне здаецца, усе так ці іначай прыйдуць да гэтага розумам і, ну, будзе трохі вальней нам усім ездзіць па Менску. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.